بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مخکې درس کې دا خبره بیان شوې وه چې یهود او نصارا دین پریښی دی او خپل خواهشاتو پسې روان شوي دي، او دغه خواهشات په دې باندې مشران دي، حاکمان دي. د دې خبرې تعلق د اساسي او جمهوري قانون سره څه دی، کوم چې په اسلامي ملکونو کې نافذ دی. د دې وضاحت دا دی، کله چې دې اسلامي ملکونو د اساسي قانون کتابونو ته رجوع شي او وکتل شي، نو دغه قانون سازانو چې کله دغه قوانین لیکلي دي، نو په اخر کې د دغه قوانینو ماخذونه او سرچینې لیکلي دي. نو په سر کې ورته لیکلي چې د دې اساسي قانون یو سرچینه اسلام دی. بیا دې نه لاندې نورې سرچینې هم لیکلي، لکه د فرانسې قانون، د ایټالیا قانون، د امریکې قانون، د برتانیا قانون. معلومه شوه چې دغه اساسي او جمهوري قانون د دغه ملکونو د قوانینو څخه راخیستل شوی دی. د دغه ملکونو والا خو په خپلو خواهشاتو پسې روان دي، او د خپلو خواهشاتو مطابق فیصلې کوي او قوانین جوړوي. معلومه شوه چې کوم قانون چې په اوس زمانه کې په اسلامي ملکونو کې نافذ دی، نو دا د یهودو او نصاراو د خواهشاتو نه راخیستل شوی قانون دی. دا ځکه چې هغوی په خپل خواهش سره زنا حلاله کړله، نو په اسلامي ملکونو کې موجوده حکومتونو زنا حلاله کړله. د دوی په قانون کې زنا حلاله ده. یهود نصارا او شراب حلال کړلي، او په شخصي حقونو کې داخل کړلي، په دې دلیل چې شراب بهیدونکی شی دی. او د انسان دا حق جوړیږي چې هر بهیدونکی شی وڅکي، نو په دې وجه شراب څکلو ته جایز دي. د مسلمانانو په ملکونو کې هم شراب جوړول، څکل او خرڅول د حکومت په قانون کې حلال دي. او حال دا چې الله فرمایي فاجتنبوه، تاسو چې ځان وساتئ د شرابونو. معلومه شوه چې دغه قوانین د یهودو او د نصاراو د خواهشاتو نه راخیستل شوي دي. زنانه په دغه کفري ملکونو کې په هر ډول وتلی شي، که بربنډه وي او که په هر حال وي، څوک اعتراض نه شي کولی. نو په اسلامي ملکونو کې زنانه د دغه کافرو زنانو په شان ده، د بې فردګۍ په حال کې وځي. او حال دا چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: صنفان من اهل النار لم ارهما ونساء کاسیات عاریات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. مسلم روایت دی، نبی سم فرمایلی چې دوه ډلې دي د اور والا نه چې ما نه دي لیدلې. یو پکې هغه زنانه دي چې جامې به اغوستي خو بربنډې به وي، یعنې داسې لباس به یې کړی چې بدن به فیکوپ نه وي بلکې ښکاره به وي. که په اوس زمانه کې چې دغه کافرې زنانه او فاسقې زنانه کوم لباس اچوي، او بل دا چې ممیلات مائلات خلکو ته هم مایله کېدونکي، نور خلک به هم ځان ته مایله کوي، بدنګرې زنانه به وي. او سرونه به یې داسې لکه د اوښ د کوهې په شان دي، یعنې دا کمڅۍ به د سر کې داسې یو ځای ته راجمع کړي، نیغې به یې ودرولي او د اوښ کوه به یې دي جوړ کړی. دوی به جنت ته نه داخلیږي او نه به د جنت بوی دی وڅکي. نو سخت د هېرې حدیث دی. نو ګوره، دې مسلمانې زنانه کله به دې حدیث عمل وکړي چې د خپلې پردې اهتمام وکړي؟ او د اسلامي ملکونو حکومتونو ولې د بې پردګۍ اجازه ورکړله؟ دا ځکه چې دغه قوانین د یهودو او د نصاراو د خواهشاتو نه راخیستل شوي دي. په دې وجه خو د دغه جمهوري او اساسي قانون هره کرښه او عبارت زموږ د دین او زموږ د عرف خلاف دی. نو حاصل دا شه چې د دې قوانینو بل صفت دا دی چې دا د یهودو او د نصاراو د خواهشاتو نه راخیستل شوی دی، او د هغوی د خواهش تابعداري ده. دلته یو د ویرې آیت دا ذکر کوو. الله عز وجل خپل پیغمبر ته فرمایلی دي: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله فرمي يقينا دا كافران غواري چې تا وایي د بیان د هغه وحی نه چې مونږه تا ته کړې ده، د دې دپاره چې ته جوړ کړې په مونږ باندې غیر د هغې نه بله خبره. یعنې دا کوم قانون چې مونږ تا ته رالیږلی دی، دا پرېږدي او د هغې په بدل کې بل قانون له ځانه جوړ کړي. نو بیا به په دغه وخت کې تا په دوستانۍ سره ونیسي. خو که ته چېرته مونږ نه وای کلک کړی، نو نږدې وه چې ته دیو ته لږ مایله شوی. نو بیا به په دغه وخت کې الله وي مونږ په تا باندې دو چند عذاب او جن دنیا کې سکره وي او دو چند عذاب پس ته مرګ نه سکره وي او بیا به تا د خپل ځان لپاره زموږ په مقابل کې څوک مددګار نه موندلی دی. سخت د یېرې آیات دی. نو د آیات نه معلومه شوه چې کله یو مسلمان د الله تعالی بعضې اوامر پرېږدي او د یهودو او د نصاراو د خوشحالولو دپاره په بشري قوانینو پسې روان شي، اذن لاتخذوک خلیلا، دا واضح نست دی چې بیا به ورسره دوی دوستانه وکړي، ځکه خو لته د محبت اوچتې مرتبې ته وي، نو بیا به اوچت دوست شي. عجیبه خبره خو لا دا ده چې الله موږ ته امر کړی دی چې تاسو په یهودو او نصاراو باندې قرآن حاکم کوي. الله فرمایي وان احكم بينهم بما انزل الله، د دې په مابین کې الله په قانون باندې فیصله وکړي. ځای د دې چې مسلمانان په هغوی باندې قرآن حاکم کړي، مسلمانان را ولګېدل او د هغوی قانون یې په خپل ځان حاکم کړي. ځای د دې چې د کفارو ملکونو ته اسلام ورسوي او اسلام پرې حاکم کړي، دوی د کفارو د ملکونو نه کفر راوړو او دلته حاکم کړو. دا یو ناشنا خبره ده. دغه بشري قوانینو بل صفت او بل حقیقت دا دی چې دغه قوانین یو مستقل دین دی چې خلک پرې فیصلې کوي. په دې دلیل دا آیات دی چې الله عز وجل فرمایي ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ایا دوی لپاره د الله سره شریکان شته چې جوړ کړي دوی لپاره د دین نه هغه خبرې چې الله پرې اجازه نه کړې؟ نو دې ته مخکې اشاره شوې وه. هلته مونږ ویلو چې دین په دوه قسمه دی، یو حق دین او بل باطل دین. د حق دین نه مراد د الله عز وجل دین دی. دلیل کې دا آیات دی چې الله فرمایي افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. هذا لا دين ما سوى دي بل دين غواري بل قانون غواري او خاص الله ده فار تابيدي هغا سوك چه بس منو كده بس منو كده وخش علي سر و بناچاري سر او دي الله تبا ورزا والكي ودلتا ده دين نسبت الله تعالى تشوي ده فغير دين الله لذا حق بيج او هرچ باطل دين ده دي تا من نم ده دين الملك ورقو يعني ده بادشاه دين. دليل بدا ده چه الله فرماي ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. نو ده يوسف عليه السلام ده خپل ورور په قانون د بادشاه کې رانیولی وی او راټینګ کړی وی. دلته هم بادشاه د خپل ځان نه قوانین جوړ کړي او هغې نافذ کړي، ځکه خو ته الله تعالی دین الملک د بادشاه دین وویره. معلومه شوه چې مسلمانانو ملکونو کې چې اوس وخت کوم قانون نافذ دی، دا هم دین دی خو د بادشاه دین دی، الله دین نه دی. دا ځکه چې په دې وجه دین دی چې د عقیدې دپاره په دې کې قوانین شته دی چې حرية العقيدة ده، د عقیدې ازادي ده. څوک هر عقیده قبلی څوک پرې اعتراض نشي کولی او په احکامو کې قوانین شته دی، جرمونه یې وضع کړي دي، د هغې لپاره یې سزاګانې مقرر کړي دي او د مالونو په مسایلو کې هم قوانین ټاکلي دي چې سودي معاملات یې جایز کړي دي وغیره، او د انسان د ژوند د هر بخش لپاره یې قوانین ټاکلي دي. نو معلومه شوه چې دا هم دین دی، خو لیکن د الله دین نه دی بلکې د بادشاه دین دی چې دین الملک ورته ویي. نو د بشري او وزري قوانینو دغه درې صفات او حقیقتونه چې دا جاهلي احکام دي، دا د یهودو او د نصاراو د خواهشاتو نه راخیستل شوي قوانین دي، او دا یو مستقل دین دی. چا چې فیصله وکړه نو ده په یو دین فیصله وکړه، ولیکن په باطل دین چې دین الملک دی. اوس د علماو اقوال په حکم د دغه اساسي او جمهوري قوانینو کې واوره. ابن کثیر رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې فرمایي چې الله فرمایلی دی افحکم الجاهلیت یبغون. هغه د دې آیات په تفسیر کې د چنګیز خان قانون داخل کړی دی چې دا هم یو جاهلي قانون و. چنګیز خان د الیاسب په نوم یو کتاب لیکلی و، د قانون یو کتاب و، چې د دغه کتاب په تاریخ کې ابن تیمیه رحمه الله داسې ویلي، د عبارت معنی دا ده وایي دا یو کتاب و چې څه قوانین پکې د یهودیت نه راخیستل شوي وو او څه پکې د نورو دینونو نه، او څه احکام پکې د اسلام نه راخیستل شوي وو او څه پکې د چنګیز خان د خواهش او د رایې مطابق احکام. د هغې زامنو به په دغه قانون فیصله کوله او په قرآن او سنت به دغه قانون مخکې کوو. دا د هغوی په نیز یو منلی قانون و. نو دغه تاریخ د اوسنۍ زمانې په قوانینو صادقېږي. نو د اوسنۍ زمانې الیاسق دغه موجوده قوانین دي کوم چې په اسلامي ملکونو کې حاکم دي. محمد ابن ابراهیم علی الشیخ په خپله رساله په نوم د تحکیم القرآن کې وایي فكما أن للمحاكم مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله، فلهذا المحاكم مراجع وهي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني. إذا كسنجت شيه تشري محكمة بارا سرچينه اشتدت شي قرآن وحديثة، ودغشان ده محكمة بارا هم ده وزعي قوانين محكمة بارا هم سرچينه اشتدت شي أغا قانون ده شده مختلفه وشريتونه أو قوانين سخر أخصل شوية ده لكدا فرنسي قانون ده أمريكي قانون ودغشان ده برطانية قانون رخصل شوية ده بيوي چه خلق ورطا سنجا دلي دلي رواني أو بدغ بشري قوانين بيسليكي أو بيأخذ به، فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة ده بشري قانون جرول بيغب كفر ده ذينا بالغب كفر نشتا أو بدي قانون لازي كذل الإسلام غد ناقض اختيرول لي. أحمد شاكر رحمه الله: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح، وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراته. وی حکم د دې وضع قوانین واضح ده په شان د نمر چې دا ښکاره کفر دی، هېڅ پټوالی پکې نشته او نوکه کومه نرمي شته ده. امام الشنقيطي رحمه الله وی په خپل تفسیر کې: اما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والارض تحكيمه كفر بخالق السماوات والارض لدعوى ان تفضيل الذكر على الانثى في الميراث ليس بانصاف. اصل دا دی چې هغه قانون نافذول چې د الله تعالی د قانون خلافي د دې نوی کفر ده او ذات د الله باندې. لکه دا خبره کول چې سړي ته په میراث کې د زنانو نه زیات ته حصه ورکول دا وی انصاف نه دی. دا خبره کول دا کفري خبره ده او داسې قانون نافذول دا کفر دی. دا اقوال د هغه علماو چې دغه بشري قوانین یې د نیزینو لیدلي دي، بلکې امام ابن کثیر رحمه الله د داسې سړي په زمانه کې پاتې شوی دی چې یو مستقل قانون یې جوړ کړی دی چې چنګیز خان دی. تاسو د هغې خبره د الیاسر قانون په باره کې واورېدله، او د ذکر شوو آیاتونو او احادیثو او د علماو د اقوالو نه دا خبره ثابت شوه چې د اوسنۍ زمانې بشري او جمهوري قوانین کفري قوانین دي، او په دغه قوانینو راضي کېدل کفر دی. وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه اجمعین. فتبالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.